αυτό γίνεται γιατί. Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα, για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρριχνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Let us give some clear talk. Angela Merkel and the German people are great friends of Greece. They have given us the last 3 years more than 60 billion euros. I don't know anybody else who has given us more money. Ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν τον γνωρίζετε. Πάρα πολύ συμπαθής. Ο Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. Του είπατε αντιμνημονιακό. Για μένα είναι πρισκέατο. Δεν θα μου ξαναπείτε. Δεν θα τα πω καθόλου την πέρα. Δεν θα ξαναπείτε αντιμνημονιακό. Παρακαλώ, μου μίλες. Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάσταση έρθει. Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χιδεότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό. Χιδεότητες. Απολύτως χιδεότητες. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα. Εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Und das heißt, es heißt die Heil! Die Heil! Die Heil! Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλούμε, αν έχετε καλωσύνη. Ξένη κατοχή, βέβαια. Είναι στρατιώτες, ξένοι, με γραβάτα και κοστούμι. Spill. Go see what the boys in the cut room have done. to tell you we're wishing you well. Perhaps we should have bought a present or baked a cake with candles all aflame. But me and the boys in the cloakroom insist to say though with cake. The lady is willing, though lame. And we all knew no diamond got us with rubies and the drawing of a dame. Στο μικρόφωνο της πλατείας, Παπαδομαναλάκης Παναγιώτης και Βασίλη Μανιώτη. Είστε συντονισμένοι στο πλατεία-radio.gr και ακούτε την εκπομπή Pax Germanica. Όλο το γαλατικό χωριό συντονίζεται στο πλατεία-radio.listen-to-my-radio.com ή πλατεία-radio.caster.fm. Έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νησιφόρος στον κατακτητή. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 ρωμαϊκά στρατόπεδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστερίξ. Lebt in einer großen Stadt und ist doch so allein. Φίλοι του πλατεία Radio, αυτό ήταν νέα προαπαιτούμενα, νέο μνημόνιο, νέα μέτρα. Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά, που δεν είναι πρώτη φορά αριστερά, η κυβέρνηση αριστεράς και όχι αριστερή κυβέρνηση, παίρνει το νέο μνημόνιο για τον ελληνικό λαό, το οποίο είναι χειρότερο και από τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Bei anderen und es bleibt doch seine Frau, bis man ihm plötzlich gegen... Ένα μνημόνιο το οποίο ελπίζουμε να μην είναι ένα τελειωτικό χτύπημα για τον ελληνικό λαό, το οποίο σίγουρα δημιουργεί μεγάλο πλήγμα στις ελπίδες του λαού που είχε εναποθέσει στην πρώτη ως αντιμνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Alles das, was man sich vorgenommen hat, ihm sofort im ersten Augenblick zu sagen, das vergisst man glatt, denn es sagt sein Blick, dass einen längst verstanden hat. Man hat jetzt alles, was man will, man könnte glücklich sein. Λοιπόν, τώρα τι περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο της υποτίθεται πρώτης φοράς αριστερά. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει άνοιγμα της αυτοποιίας, άνοιγμα της οικονομίας γάλακτος, απελευθέρωση των εκτόσεων στο μικρεμπόριο, μείωση του ακατάσχετου ωρίου των 1.500 ευρώ, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το αγροτικό δίζελ από τα 66 στα 200 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου του 2015 και στα 300 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου του 2016. Προβλέπονται γι' αυτό έσοδα 13 εκατομμύρια ευρώ το 2016, 66 εκατομμύρια ευρώ το 2017 και 105 το 2018 και μετά. Επανέρχεται η προκαταβολή φόρου στο 55%, αυξάνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου για ελεύθερους επιχειρηματίες και μικρομεσαίους, μειώνεται το κατάσχετο όριο των μισθών, καταργείται ο προληπτικός φόρος 26% για συναλλαγές με χώρες με προνομικό φορολογικό καθεστώς όπως Κύπρος, Βουλγαρία κλπ. Καταργείται η έκπτωση φόρου 2% για την επάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και μετά. Καταργείται η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων των πρακτόρων ΟΠΑΠ. αυξάνονται κατά 4% κάθε χρόνο από 16 και το 20 συντελεστές φόρους φοράς για τα πλοία Α κατηγορίας που είναι νεολογημένα με ελληνική σημαία και των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία. Παρατείνεται για 4 ακόμα χρόνια η ειδική εισφορά σε ναυτιλιακές εταιρείες. Αυξάνεται η αυτονομία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, μετατάσσεται το μοσχαρίσιο κρέας στο 13%, ανοίγει ο δρόμος για άμεση καθάριση του ένθια, επιβάλλεται πρόστιμο 150% του Υπουργείου Οικονομίας στους ιδιοκτήτες οχημάτων, το οποίο δεν έχουν περάσει κταίου, αύξηση φόρου στα ποτά, ο συντελεστής εθνικής αλκοόλης αυξάνεται από 2.450 ευρώ σε 2.548 ευρώ ανά 100 λίτρα. Ούτε να πιούμε δεν μας αφήσουν, παιδιά. Και αυτοί που καταφύγει στο αλκοόλ, ούτε εκεί θα μπορούσε. Και τώρα πώς θα το αντέξουμε αυτό το νέο μνημόνιο. Με τα μέτρα τα οποία ένα προς ένα είναι όλα αριστερά μέτρα. Έχουμε αλλαγές σε κατοδόσεις από τα λίγα τα οποία πρόλαβε να κάνει αυτούς τους 5 μήνες η κυβέρνηση το παίρνει πίσω. Επιτόκιο, το επιτόκιο αυξάνεται στο 5% για τη ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Να πούμε επίσης ότι πολλά από αυτά τα μέτρα που περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο είναι μέτρα τα οποία περιλαμβάνονταν και στα δύο προηγούμενα, απλά δεν είχαν εφαρμοστεί. Οπότε το τρίτο μνημόνιο είναι ένα υπερμνημόνιο, επειδή περικλεί μέσα του και ό,τι δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Ό,τι δεν μπόρεσε να βγάλει από τη φωτιά τα κάστανα, που δεν μπόρεσε να βγάλει τη φωτιά η δεξιά, θα βγάλει τα φωτιά η ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, λένε ότι τους κατεβάζουν. Καλά, ναι. Έτσι είναι. Das Geld ein, bezahlen kannst du auch ein anderes Mal. Ich frag dich nicht, wer du bist. Ich nehm dich, weil mir so ist. Ja, so bin ich. Vor einem Jahr, da wollt mich einer mal zur Frau. Lach doch nicht. Er hatte bar 3000 Dollar ganz genau. Λοιπόν, την ίδια ώρα γίνεται της κακομοίρας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουν αρχίσει οι καυγάδες. Οι μεγαλύτεροι καυγάδες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς ακούσατε, πώς προλάβατε να ακούσατε. Έχει ανέβει στο site του Πλατεία Radio. Έχει ανέβει η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έγινε σε έντονο ύφος, η οποία καταγγέλει τους νεοβρενιστές, για τους οποίους θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια, καταγγέλει και την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά τον κύριο Φλαμπουράρη και τον κύριο Τσακαλώτο, τον Θανάκωτο, τους καταγγέλει ότι όχι μόνο δεν την προστατεύσανε από τους νεοβρενιστές, αλλά τη δώσανε βορρά με τις δηλώσεις τους στον Όμιλο Κουρί και στην Κούντρα Νιούς. Δώσανε τροφή στον κίτρινο τύπο να σχολιάσει και να... όχι μόνο να σχολιάζει, να αποπολιτικοποιεί τελείως τις συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες μόνο αυτό δεν χρειάζονται, έτσι. Να καταντάνε τραγελαφικές και απολυτικ. Θα μιλήσουμε συνέχεια για τα πρωτοσέλιδα της Κούντρα Νιούς, η οποία φιλοδοξεί να αναδεχθεί σε μια νέα αυριανή. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια παρέμβαση πριν από λίγο, τις οποίες δεν μπορούμε να τις παίξουμε ζωντανά στην εκπομπή, επειδή ακριβώς είναι πρόσφατες παρεμβάσεις. Έγινε μια χειρή παρέμβαση και από τη Ραχήλ Μακρέι, η οποία είπε ότι θα καταψηφίσει το νέο μνημόνιο και επιλέγει να συνταχθεί με το όχι του ελληνικού λαού και όχι με το ναι τελικά της κυβέρνησης. Μια παρέμβαση που ήταν γεμάτη σε καταγγελίες για διαπλεκόμενα συμφέροντα, τα οποία στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Στο στούντιο του Πλατεία Radio έχει μπει και ο Νυχτερινός Τύπος. Ο οποίος, επειδή έχουμε γυρίσει το μικρόφωνο μπρος στο πρόσωπό μας, φωνάζει. Με καλό είναι να φωνάζει. Εντάξει λοιπόν, φωνάζει. ετοιμαζόμουν για τη σημερινή εκπομπή. Το λέγαμε με τη Βασιλική, δεν σώβα να τα ακούσω πριν το τραγούδι, τα ακούς τώρα. Βρήκα ένα τραγούδι από Ρασούλη και αδερφός Κατσιμίχα, το οποίο έχει τον τίτλο «Κακοί ντυθήκανε καλοί». Και πιστεύω ότι ταιριάζει στη σημερινή κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν πάμε να τα ακούσουμε. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Λύκοι ντυθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Σάρματα, σάρματα τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Σφάρματα, σφάρματα, τίποτα, τίποτα για δε μασώνει, τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όσοντος στην τρύπα. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι αμνοί τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι αμνοί τώρα τα κοκαλά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Σφάρματα, σφάρματα τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Σφάρματα, σφάρματα, τίποτα, τίποτα πια δεν μασώνει, τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσοδο στην τρύπα. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του στην τρύπα. Συγχωρείτε για το σφύριγμα στην αρχή του τραγουδίου, που έχει μείνει το μικρόφωνο ανοιχτό και σφύριξε το πλατεία ρέντιο. Σφύριξε το τραγούδι το οποίο ήταν έτοιμο να μπει. Λοιπόν, διαβάζουμε τις πολιτικότατες παρεμβάσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όχι μόνο έχει εξελιχθεί σε ΠΑΣΟΚ, το μικρόφωνο του πανισοκισμού την έχει ποτίσει, έχει ποτίσει το αίμα της και οδεύει να ξεπεράσει το άθλιο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και λέμε, ο κύριος Φλαμπουράρης, για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι συντροφικές μαχαιριές είναι αυτές, επικαλείται τον Φρόιντ και τον Μάρξ και λέει ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει απάντηση για σοβαρότερη ανάλυση της ανθρώπινης υπόστασης είναι ο Μάρξ και ο Φρόιντ, επικαλούμενος ψυχολογικά αίτια που ζει ο Κωνσταντοπούλου, καθυστερεί την ψήφιση του νέου μνημονίου. Ρίζει να τα πω καλά. Και τον δύο. Ο ατσαλάκωτος κύριος Τσακανότος με το σακίδιο, υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης, ο υπουργός ο οποίος φέρνει το νέο μνημόνιο. Νομίζω ποιος κατά σειρά υπουργός οικονομικών που φέρνει μνημόνιο είναι. Συγγνώμη τώρα, μιλάμε για μνημόνιο ή για τα προαπαιτούμενα. Μιλάμε για προαπαιτούμενα, μιλάμε για το ένα μέρος του μνημόνιου. Είναι μέρος του μνημόνιου. Είναι πράγματα τα οποία με κάποια μέτρα που φτάνει η κυβέρνηση τα οποία πρέπει να καταλάβεις. Για να τα διαβάσεις μια διατύπωση έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή η όρθωση των ευκολιών και τα λοιπά για τις δόσεις και τα λοιπά. Δεν λένε ας πούμε να καταργήσουν τις 100 δόσεις για παράδειγμα, που ξέπερσε κιόλας το δημόσιο και κάποια χρήματα να φέρεσαι, μόλις κόσμος πήγε και έκανε. Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα, δηλαδή δεν είναι φοροαπτική η υγεία, ας πούμε. Μια διευκόλυνση, ένα διακανονισμό. Είναι δυσκολία του χωροαδυναμίας. Δεν έχει ο κόσμος. Χωρο αποπέμπει. Έτσι να, και αυτές 100 δόσεις ήταν ένας τρόπος για να μπορούσαν να το πληρώσουν. Απλώς τους λένε, ας πούμε, ότι κατεβάστε τα πρώτα κανονικά, ότι κάνουμε από εμείς κουμάντο, αν και το ξέραμε για δίδα. Το θέμα το είπε και ο Βαρουφάκης ακόμη, ότι δεν είχε πρόσβαση στο Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, τα στοιχεία όλα και τα λοιπά, τα είχανε τη θεσμή. Έτσι, εκτελήσουμε και την έννοια του θεσμού. Σε αναγκάστηκε να κάνει τον James Bond κιόλας και ένα. Ναι, και καλά, ας πούμε, το hacker και το rest. Λοιπόν, πάντως αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι πέρα δηλαδή από το μνημόνιο του Τζέμου Σταντοπούλου που γίνεται πολύ μάχη εναντίον της. Και όχι τώρα, έχει ξεκινήσει από πριν, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε. Δεν μας αρέσει. Είχε ξεκινήσει από πριν, αλλά κυρίως από την αντιπολίτευση. Δηλαδή από τις δυνάμεις του μνημονίου. Δηλαδή τόσο προκάλυπτα και χυδαία εναντίον της. Ποτέ. Αλλά τόσο προκάλυπτα και χυδαία όπως βγαίνουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ της επικύπτωσης. Λογικό. Καταλαβαίνω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι να δούμε λιγάκι την γενικότερη εικόνα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Έχει να κάνει γενικώς και με την Ευρώπη και με τον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα καιρό σταθμία εκπομπής στον προτεσταντισμό. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι ο άκρατος προτεσταντισμός. Αυτό που λένε, δηλαδή το πώς παρουσιάζουν τα πράγματα οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και όλα αυτά, ότι πρέπει κάποια στιγμή, βγήκε σήμερα ο έλεγχος ο Μάρκελος, ας πούμε, στο Facebook κλπ. Ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε απολυθεί και πήγε πάει στην Αυστραλία. Νομίζω ότι τώρα γύρισε. Λοιπόν, και σήμερα έγραφε γιατί εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου στην ουσία. Λοιπόν, με τρόπο βέβαια, γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, έγραφε εναντίον της. Και έλεγε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε κι εμείς κράτος. Δηλαδή, πώς λέγανε στην κατοικία, ας πούμε, ότι θα έρθουν οι Γερμανοί να μας βάλουν σε μια σειρά, σε μια τάξη κλπ. Αυτό είναι τελείως προτεσταντικό. Δηλαδή, αυτό το όλα τακτοποιημένο και έτσι πρέπει και να γίνει αυτό και να γίνει εκείνη στην ώρα του, μπλα μπλα μπλα. Τελείως είναι η προτεσταντική δική. Και γιατί οι προτεστάτες συμπεριφέρονται έτσι, διότι λένε, ας πούμε, στο δεκάλογό τους, ας το πούμε έτσι. Σε δεκαλογές. Ότι πρέπει να, ναι, ότι πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις, να είσαι στην ώρα σου κτλ. Κτλ. Διότι, κατά προέκταση, μπορεί ο άλλος να έρθει και να δανειστεί από σένα, γιατί είσαι συνεπής. Αξιόπιστος. Ναι. Αξιόπιστος. Θα τον δανείσεις, ας πούμε, έτσι. Και έτσι, πρέπει να είναι μετά και εκείνος αξιόπιστος για να σου επιστρέψει τα δανεικά. Και εσύ, δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις τα χρήματα και να τα βάλεις να κάθονται, αλλά πρέπει να τα επενδύεις. Και φέρνουμε, ας πούμε, και ως παράδειγμα, την παραβολή εκείνη του Χριστού, που έδωσε σε τρεις υπηρέτες ο άλλος χρήματα, και οι δύο από αυτούς τα αξιοποίησαν και τα έκαναν περισσότερα και ο άλλος τα έκρυψε και του είπε τα άφησε σε μία άκρη για να μην τα χαλάσω και πάρε τα πίσω. Τέτοια ανάλυση. Και αυτός ήταν πολύ κακός άνθρωπος βέβαια γιατί δεν επένδυσε τα χρήματα. Δεν έβαλε κέρδος. Τέλος πάντων. Αμάτης. Όλη η παιδεία τόσα χρόνια που έχουμε υποστεί είναι προτεσταντική. Είναι αυτό να είσαι ο πρώτος, να είσαι ο καλύτερος, να έχεις τους μεγαλύτερους βαθμούς, να μπορείς να τα μετρήσεις όλα, να είναι όλα μετρήσιμα κλπ. Ένας άκρατος ορθολογισμός που καμία σχέση δεν έχει με τον ορθολόγο των αυτών. Και αυτό ακριβώς το πράγμα ζούμε και βλέπετε ότι το προτείνουμε στον κόσμο και ο κόσμος σου λέει λογικό είναι. Να μπούμε σε μια σειρά. Έτσι είναι. Δηλαδή όταν λένε ας πούμε ότι δεν μπορεί το ταμείο να πληρώσει τόσες συντάξεις, θα δώσουμε τόσα για να μπορούμε να πληρώνουμε συντάξεις. Και λέει ο κόσμος, τι να κάνει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Αλλά πάντως αυτό ζούμε και αυτά τα καθήκια τώρα εδώ πέρα, τα οποία κυβερνάνε, έχουν εκπαιδευτεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κάποιοι και κάποιοι στα δικά μας πανεπιστήμια, τα πρωτεσταντικά. Υπάρχουν και κάποια που ξεχωρίζουν λίγο και αρέστε, αλλά τι να αναφέρουμε τώρα, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης που, παρόλο που είχε ένα τεράστιο ερευνητικό έργο, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν θέλει να τα σπάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο είσαι το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης γενικώς. Λοιπόν, έχει τμήματα, ας πούμε, πολύ αξιόλογα, ενώ από ερευνητική άποψη κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης φωνάξανε και βραβεύσανε τον Γερμανό συγγραφέα εκείνου του βιβλίου, του εκτροματικού βιβλίου, του συγγραφέα μέρους. Που δικαιολογούσε, ας πούμε, ότι αυτά που κάνανε οι Γερμανοί στην Κρήτη, τα κάνανε διότι έπρεπε να αμυνθούν. Ότι ήταν αμυντική η κατάσταση. Και ότι τις βιοπραγίες και τα εκτρώματα τις κάνανε κριτική εναντίον των Γερμανών. Το ότι κάψανε όλο το νησί και το λαιλατίσανε και βιάσανε γυναικόπαιδα. Όλα αυτά ήταν, εντάξει, έπρεπε να αμυνθούν οι Γερμανοί, γιατί το κάνανε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είχε πάρει μέρος με τον γερμανικό στρατό, που φαίνεται ο συγγραφέας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το λέω. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι δικοί μας τον φωνάξανε εκεί πέρα και τον καλέψανε. Δεν τους θεωρώ δικούς, αλλά τέλος πάντων. Και γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να γίνουμε Δύση, να γίνουμε πολιτισμένοι. Που σημαίνει αυτό ότι πριν σκοτώσει ο Γερμανός τη γυναίκα, σκότωνε πρώτα το παιδί της, το οποίο το χτυπούσε πάνω στον τράπο, έχουν μαρτύριες καταγεγραμμένες. Ή βίασε τη μάνα μπροστά στο παιδί. Ναι. Αλλά σκότωνε πρώτα το παιδί, το έβγαζε τα άντερα, ας πούμε, και μετά σκότωνε τη μάνα. Αντί η μάνα το παιδί της ήταν δολοφονή. Γι' αυτό λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε ένα σοβαρό Dachau, ένα Auschwitz. Πολιτισμένα, πολιτισμένα. Όχι αυτό που είπαμε τώρα, ρατσιστικό, ας πούμε. Ακανονικό. Δηλαδή, φιλαράκι και σαπούνι και τα λοιπά, δηλαδή να προχωρήσει και η εκδομηχάνηση της χώρας και η ανάπτυξη. Αξιοποιούμε και όλους τους πόρους μας δίνονται, φτιάχνουμε και τα σαπουνάκια μας. Για την πολιτιστική θήκη που ανέφερες, υπάρχει και το βιβλίο του Ευαγγελιστή, ας πούμε, του καπιταλισμού, του Max Weber. Για την προσθετική ηθική στον καπιταλισμό και το πώς η προσθετική ηθική ήταν βάση της ίδρυσης του καπιταλισμού στο οικονομικό σύστημα. Δηλαδή η έλλειψη του ιερατείου και η έλλειψη του ιερατείου οδήγησε στην ανάγκη να, ως ανταμοιβή του καλού πολίτη, του καλού ανθρώπου δηλαδή, να είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι είναι πλούσιος. Δηλαδή επειδή δεν υπήρχε ένα ιερατείο να σου πει αν είσαι καλός, αν είσαι κακός, τώρα αν είσαι άλλο, καλός ήταν αυτός που τα έφερε καλά ζωή. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που θα φέρνει καλά η ζωή, αυτός που έχει τα λεφτά. Οπότε... Ο εγωλισμένος, ο εξασφαλισμένος, ναι. Και είπαμε ότι βασίστηκαν, ας πούμε, σε μια πληροφορία της Βίβλης των Προτεστάντες και είπανε, γιατί μιλάμε για θεολογία τώρα, έτσι. Πρόκειται για οικονομική θεολογία. Ναι, ναι, ναι. Βασίστηκαν σε κάποια πορεία της Βίβλης και ενώ μέχρι τότε, ας πούμε, λέγανε στον απλό κόσμο ότι κοίταξε, καλύτερα αν είσαι τροχός που διαφορά θα πας στον παράδεισο και μετά, αυτοί λέγανε, ας πούμε, ότι αν κάποιος έχει χρήματα, το σημαίνει ότι δεν έχει επιλογήσει ο Θεός. Αλλάξαν τα πράγματα. Και βέβαια αυτό πέρασε και στην παιδεία. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή πλέον τα παιδιά, ας πούμε, που πηγαίνουν στο σχολείο, στα σχολεία, εκπαιδεύονται με βάση αυτή την ηθική. Και όχι την ηθική, ας πούμε, που αναπολέγει τον άνθρωπο. Το χρήμα είναι πάνω απ' όλα με... Είναι το χρήμα και η ατομικότητα. Εννοείται. Δηλαδή, βγάλανε στην άκρη το συλλογικό. Δεν τους αρέσει οι άνθρωποι να συγκάσσονται, ας πούμε, την συγκοινωνία. Και έχουν κάνει μεγάλο αγώνα γι' αυτό. Δεν το ξέρουμε. Τέτοιες τακτικές νομίζω ότι έχουν υιοθετηθεί και από αρκετούς ψυχολόγους και ψυχαναλυτές. Σαν σύγχρονες μέθοδοι, όπου το άτομο δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου, το οποίο ναι, μένει είναι ξεχωριστό, με τα δικά του χαρακτηριστικά, προσόντα, εκκλήσεις κλπ. Αλλά, ας πούμε, εσύ είσαι μία μονάδα, πρέπει να κοιτάς να βελτιώνεις τον εαυτό σου πάνω απ' όλα και είσαι εσύ εδώ και η κοινωνία είναι απέναντι, ας πούμε, εσύ ξεχωρίζεις. Είναι ακριβώς. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, και επειδή δεν υπάρχει κοινωνία στην ουσία, αλλά ο καθένας είναι μόνος του, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο εγώ. Ναι. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ο άλλος να σου φαίνεται πια ότι είναι πολύ ισχυρός, πολύ ξέρω εγώ, ξέρεις, ενώ συναισθηματικά και τέτοια, και αυτό σου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, διότι ο ίδιος δεν γνωρίζει. Η ψυχανάλυση λοιπόν αυτό που κάνει είναι να ενισχύσει το πραγματικό εγώ του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Μέσα από την αυτογνωσία. Αυτογνωσία, ναι. Αυτό δεν τον απομονώνει από το σύνολο, ίσα-ίσα. Αυτό τον εντάσσει στο σύνολο, διότι το άλλο είναι... Συμπληρώνοντας με τον εαυτό του δηλαδή. Ναι, όταν κάποιος ομοιωθεί με τον εαυτό του, δεν έχει πρόβλημα να ανταχθεί στην κοινωνία. Όταν κάποιος έχει πρόβλημα με τον εαυτό του, τότε φτιάχνει αυτό το τσέκτο εδώ, τον προτείνουν μέσα από την κατανάλωση, από και τα λοιπά. Και τότε δεν μπορεί να ανταχθεί σε κοινωνία, στην κοινωνία, εννοείται. Παραμένουμε σε μια γυάλα, έτσι. Και ο καθένας μόνος του και να οδηγείται στις επιλογές όπως οδηγείται. Δηλαδή την επιλογή π.χ. της αυτοκτονίας είναι η επιλογή της κατάθλιψης, αντί την επιλογή του συλλογικού αγώνα. Και αυτό μετράει. Στην κατάθλιψη, ας πούμε, για αυτοκτονία δεν ξέρω αν έχει νομίζω ότι... Ναι, δεν εννοώ την επιλογή εκείνη τη στιγμή. Εννοώ τις επιλογές πιο πριν, και ούτε το λέω εναντίον του ανθρώπου αυτού. Εννοώ ότι ευθύνεται ότι δεν έχει αναπτύξει το εγώ του, άρα και το περιεγώ του και την κοινωνική του συνείδηση και δεν μπορεί να βρει μια λύση κοινωνικά. Οπότε εγκλωβίζεται στον εαυτό του, εγκλωβίζεται στη δυστυχία του και οδηγεί τελικά. Λοιπόν, αυτό εκλείπει και ένα υπόβαθρο που να δίνει κάποιες διεξόδους. Έτσι. Και ίσως γι' αυτό οδηγείται στην αυτοκτονία και σε τέτοιου τύπου παρετήσεις. Είναι κοινωνικός. Και δεν εννοώ τώρα, ξέρω ότι πηγαίνει στα μπάρ και διασκεδάζει. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς θα λέω. Δεν λέμε λέγει τον άνθρωπο, ας πούμε. Και αυτά είναι τους δικούς του. Όταν έρθει σε μια δύσκολη στιγμή, έχει έναν άνθρωπο να πρέπει να μιλήσει. Κάπου να κουμπίσει, να πει τον πόνο του, έστω. Δεν θα λύσει, μπορεί να μιλήσει το πρόβλημά του. Αλλά τουλάχιστον θα το συζητήσει, θα δώσει μια κουβέντα, ένα χτύπημα στον νόμο, κάτι, μια αγκαλιά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι τελικά καταλήγουν. Εντάξει, και πώς να συμβαίνει, και θέλω να περάσω έτσι και στο επόμενο θέμα που είχαμε σχεδιάσει σήμερα με τη Βασιλική. Πώς να συμβαίνει όταν υπάρχουν άνθρωποι, με τους οποίους εγώ όλη την εβδομάδα ήμουν σε ρήξη και το έργα στη Βασιλική, οι οποίοι βλέπουν τον συνάνθρωπό τους σε μια δυστυχία, ας πούμε, και δεν σκέφτονται καν να του προσφέρουν το δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, και τώρα μιλάω για το θέμα της μετανάστευσης στην ΚΟ. Δηλαδή, αντί να δούνε άνθρωποι πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και πώς θα βοηθήσουν ανθρώπους που είναι δυστυχισμένοι, σκέφτονται δηλαδή και ανάγεται το χρήμα, αυτό που λέγαμε πριν, ως ο Θεός τους. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια μάνα με ένα παιδί στον δρόμο, ας πούμε, να μην μπορεί να το ταΐσει, δεν μπορεί το πρόβλημα που πάνε να σκεφτεί να είναι η μείωση του τζίρου στον τουρισμό. Είναι κακό ότι υπάρχει μείωση του τζίρου στον τουρισμό, το μικρό τουρισμό, γιατί εγώ αυτόν θα υποστηρίξω. Δεν υποστηρίξω τις μεγάλες βιομηχανίες τουριστικές. Τα μικρομάγαζα που πάνε να δουλέψουν. Είναι κακό, είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν γίνεται να ανάγεις ως το μεγάλο πρόβλημα τη μείωση του τζίρου και μην ανάγεις ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στα νησιά της Ελλάδος που είναι δυστυχισμένοι, οι οποίοι δεν είναι εσωτερική απειλή για αυτή τη χώρα. Γιατί αν είναι δυνατόν, οι μανάδες και τα παιδάκια δεν είναι εσωτερική απειλή. Το άμα μεταξύ μανάδων και παιδιών μπαίνουν ή μπορεί να μπουν, που να το δούμε ή να μην το δούμε στο μέλλον, άλλοι που μπορεί να είναι επικίνδυνοι, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αλλά δεν μπορείς να βλέπεις τη μάνα και το παιδί ως εσωτερικό εχθρό, ως εσωτερική απειλή. Εγώ νομίζω ότι στα μέρη εκεί ο κόσμος συμπεριφέρθηκε καλά. Ένα μέρος του κόσμου. Υπήρχε και ένα μέρος. Περισσότερο. Γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι με τέτοιου τύπου εικόνες. Τώρα, αν μιλήσεις με έναν Αθηναίο εδώ, σίγουρα θα έρθεις, είναι πολύ πιθανό να έρθεις σε ρήξη και εκείνος να λέει αυτό που είπες εσύ, ρε παιδί μου, ότι άκουσες όλη αυτήν την εβδομάδα, ότι ο τουρισμός, που οι άνθρωποι περιμένουν τρεις μήνες το χρόνο δουλειά τους κλπ. Ρε παιδιά, όταν τα ακούω από κάποιον, καταλαβαίνω ότι θα τους βλέπει τηλεόραση. Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο βλέπει τηλεόραση. Δεν φιλτράρει καμία πληροφορία, δεν μπαίνει στη θέση ούτε του ντόπιου, του κατοίκου, ας πούμε, της ΚΟ, ούτε και του ανθρώπου του πρόσφυγα που έρχεται έχοντας δει, ας πούμε, με τα μάτια του το χάρο. Οπότε δεν είναι αξιόπιστο δείγμα, ρε παιδί μου, αντιπροσωπευτικό, ας πούμε, της κατάθεσης και να αποτελέσει, να πει τη γνώμη με την οποία μπορείς να συγκαλαγείς. Εγώ που τυχαίνει να έχω μια εικόνα, ας πούμε, από την ΚΟ, ακούω ότι λέμε ο κόσμος έχει μια αλφα δυσαρέσκεια, η ντόπιοι εκεί. Αλλά όχι εξαιτίας των προσφύγων, εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων μέτρων που έπρεπε να είχαν πάρθει. Δηλαδή προς την κυβέρνηση, ένα. Προς την κυβέρνηση, ναι, κατά κύριο λόγο. Οι ίδιοι άνθρωποι εγγυώνται το ότι δεν θα λείψει φαγητό από όσους ανθρώπους έρχονται εκεί, ας πούμε, πηγαίνουν εκεί. Αλλά από την άλλη πρέπει να λυθούν πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να ζητάνε χαρτιά για να φύγουν από την Ελλάδα και να μην υπάρχει μελάνιση στους φυτωτές. Και οι εικόνες που είδαμε, εγώ θέλω να το συνδέσω τις εικόνες που παίζουν τα κανάλια, ειδικά αυτός ο Sky υπερέβαλε αυτόν πια. Μου είπες γιατί τα βλέπεις, μου το είπες καθώς ήρθαν. Μου το είπες γιατί τα βλέπεις, μου το είπες καθώς ήρθαν. Για να χαλώ τη διάθεσή μου. Υπερέβαλε αυτόν ο Sky. Χτίζουν την εναλλακτική αστική απάντηση. Φοβούνται αυτό το που γίνεται αυτή τη στιγμή, φοβούνται το όχι του ελληνικού λαού, φοβούνται ότι μπορούν να υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες θα εκφράσουν το όχι του ελληνικού λαού, φοβούνται και θέλουν τον νέο πόλο. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα λόγω μη σύνταξης των δυνάμεων των δημοκρατικών του όχι θεωρητικά εμφανίζει τη Χρυσή Αυγή ως μόνος εκπρόσωπος του όχι του ελληνικού λαού, αλλά με το πήρε και ψευδεπίγραφο. Γιατί μια εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα ο Μιχαλολιάκος είχε δηλώσει ότι έξοδος από το ευρώ είναι εθνική προδοσία. Παρ' όλα αυτά στον κόσμο που δεν ξέρει εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του όχι του ελληνικού λαού, για μένα είναι φανερό ότι χτίζουν την απάντηση στο όχι του ελληνικού λαού. Και η απάντηση θα είναι ο φασισμός. Τα λέγαμε αυτά τα πράγματα ότι η αριστερά, σε εισαγωγικά, φασιστερά, αυτό που θα κάνει στο τέλος θα είναι ότι θα στρέψει μεγάλο κομμάτι του κόσμου προς τον φασισμό και ότι θα... ότι την αριστερά, ας πούμε, θα την εξαφανίσει στην ουσία. Διότι ο κόσμος θα πει, σας είδαμε και εσάς. Θα πέσει τα φόβλα. Και αυτό είναι και το λάθος, και θέλω να πω ότι και εμείς μπορείς να το κάνουμε το λάθος, που το ονομάζουμε και αριστερά και όμως. Γιατί εμείς λέμε φασιστερά. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δηλαδή τώρα και ο Τσακαλώτος. Σπουδαγμένος στο εξωτερικό άνθρωπος, δεν κακό να κάνει. Όμως δεν ξέρει καν να μιλάει ελληνικά. Καλά ελληνικά. Την πέταξε της Πόντικος Κοντοπούλου και είχε δίκιο στη Βουλή. Μου την είπατε και μάλιστα λέει και σάπτος στα ελληνικά. Το κάνει. Δεν μπορεί να έχει σχέση με τον πόνο του ελληνικού λαού. Άνθρωποι που ήταν επαγγελματίες κομματικά στελέχη. Είναι τόσο ελληνική πραγματικότητα. Ναι, ακριβώς. Καμία επαφή, εκτός κοινωνίας. Μα τους είδαμε, εμείς είμαστε 5 χρόνια, ας πούμε, στις κινητοποιήσεις των ανθρώπων. Τους είδαμε ποτέ στον δρόμο τους ανθρώπους. Είδαμε κάποιους συγκεκριμένους μεμονωμένους βουλευτές, που όντως αυτό μπορεί να είναι αριστερή ιδεολογικά. Αυτή την ομάδα, την ηγετική, αυτή την κλίκα που είναι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, τους είδαμε ποτέ στις κινητοποιήσεις. Να εξαρχίσω όταν βγήκε και είπε ποιοι θα είναι στα υπουργεία και θα είναι σύμβουλοι κτλ. Ποιες εταιρείες προσέλαβε για συμβούλους που τι θα αναλάβουν. Αυτό τότε θα είχαν δει αυτά τα πράγματα, ότι η Λεπίδα έφυγε. Και επειδή... Και επειδή μιλάγαμε για το μεταναστευτικό στην ΚΟ, έχουμε ένα ωραίο τραγουδάκι με τη Βασιλική, Active Member. Πες μου τι φοβάσαι, κάπως έτσι δεν λέγεται. Τι άλλο φοβάσαι λέγεται. Το οποίο εκφράζει πραγματικά αυτό που συμβαίνει, το φόβο του μέσου μικροαστού, τον φοβίζει πτώχεια, τον φοβίζει δυστυχία, τον φοβίζει να την βλέπει. Το έλεγα σε ένα φίλο που μιλάγαμε, δεν είναι κακό να βλέπεις την ανθρώπινη δυστυχία. Με την έννοια δεν είναι κακό να συνηθίζει το μάτι σου, κακό είναι να συνηθίζει γιατί να θέλει. Αλλά να, όταν κλείνεις τα μάτια και λες δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει δυστυχία προς τα κοινά καλά, κοιτάω τη δουλίτσα μου, κοιτάω το σπίτι μου, κοιτάω το μισθουλάκο μου, το μειωμένο μισθουλάκο μου, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν μένει στον δρόμο ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα όμως εκείνη, θα πάω και αυτό που λέγαμε πριν. Ίσως αυτό είναι το θέμα, ότι στα μάτια αυτών των προσφύγων βλέπει τον εαυτό του σε λίγα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το όλο ζήτημα. Ότι αυτό ακριβώς, κατρευτίζονται οι ίδιοι τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς, αποτελεί το φόβο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Στην Παλαιστίνη, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, τυφλός, Ιθαγένει στο Μεξικό. Χιλιές επεξηγήσεις για τον φόβο σου στο λεξικό. Μονάχα στο Βιβέρ. Τα μπορίτζινα στην Αυστραλία. Τα μικαμένα αποφασίστες στην Ιταλία. Εθελοντής για τόσα από την Αβάνα και παιδί στην Τεχεράνη. Απάνει πατρί μάνα νεκρός. Κάταβος δάσκαλος στη Σομαλία. Κυνηγημένος Τούρκος συγγραφέας στη Γαλλία. Εργάτη στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα. Και στο Μπέλφαστ μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνος με 8 σφαίρες στο κεφάλι στο Λονδίνο. Κι άλλο φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Εγώ που κάνω όνειρα και έχω πολλά ωραία να κάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σηκάσω. Τι άλλο, φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Εγώ φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω κι ωραία εγώ να χάσω. Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω. Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω. Ούτε στιγμή, ούτε στιγμή σου λέω, ούτε στιγμή. Μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μη ρωτάς για μένα φοβισμένα, μη ρωτάς. Μου φτάνει αλήθεια. Που δε γουστάρω να σιγάσω. Που είμαι εδώ και θέλω τη φωνή σου να χαλάσω. Πες μου τι άλλο φοβάσαι. Τι άλλο φοβάσαι πες μου. Θα γίνω χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία. Υψασμένος πρόσφυγας από την Ιγυρία. Σάρικη τυλιγμένο σε περήφανο κεφάλι και μασάτι. Απ' αφρικάνικο τσάλι. Σαγμένο θηλυκό από τους γονείς του στην Κίνα. Και ορφανό σε φαβέλα που πεθαίνει από την πείνα. Τι άλλο φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Αλγερινός που ξημερώνεται σε γαλλικά λιμάνια και μάτια που κοιτούν από πασά μοντάνια. Τούρκος αναλφάβητος που ζει στον Γκάζι και μορφωμένος Αλβανός που σε τρομάζει. Στο τείχος της τροπής στένσιλ από τον Μπάνξι. Εφιάλτη σου πριν να χαράξει. Πες μου τι άλλο για να φοβάσαι. Για να φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Πες μου τι άλλο για να φοβάσαι. Για να φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Πες μου τι άλλο για να φοβάσαι. Για να φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Πες μου τι άλλο φοβάσαι και θα γίνω. Είχε κάθε μια καθυστέρηση δική μου στο μυαλό που όταν βάζω το τραγούδι δεν είναι εκείνο το μικρόφωνο και που είσαι για μερικά δευτερόλεπτα στα αυτιά σας. Και αφιερωμένο το γνωστό ποίημα του Μπρέχτ σε όσους τους ενοχλούν οι μετανάστες. Το γνωστό όταν ήρθα να πάρω τους τσιγκάνους δεν αντέδρασα, δεν ήμουν τσιγκάνος. Όταν ήρθα να πάρω τους κομμουνιστές δεν αντέδρασα, δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν ήρθα να πάρω τους Εβραίους δεν αντέδρασα, δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθα να πάρουν εμένα δεν είχε απομείνει κανείς πια για να αντιδράσει. Για σένα που νομίζεις ότι η δική σου σειρά δεν φτάσει ποτέ, ότι επειδή ακόμη δεν χρειάστηκε να πας στο νοσοκομείο και να σε διώξουν, γιατί δεν έχεις λεφτά, ότι επειδή ακόμη έχεις ένα πιάτο φαΐ και δεν θα στο πάρουν, ότι ακόμη δεν σου πήραν το σπίτι του πατέρα σου για χρέη στο δημόσιο θα την γλιτώσεις, ότι επειδή το παιδί σου είναι ακόμη στο σχολείο θα συνεχίσει, ότι η ζωή σου δεν επηρεάζεται από εκείνη του διπλανού σου. You want my porcelain figure, a watch, a submarine, a Rembrandt salami, black lingerie from Wien. I sell my goods behind the screen. No stealing, no feeling, a very smooth routine. You buy my goods and boy my goods. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας σκλάβου, εμπρός, εμπρός. Το δίκιο από τον κρατήρα βγαίνει, σαν βροντί, σαν κεραυνός. Φτάνουν πια της σκλαβιάς τα χρόνια. Όλοι εμείς οι ταπεινοί της γης που ζούσαμε στην καταφρόνια θα γίνουμε το παν εμείς. That's how I am. The simple definition. You take art, I'll take spam. I'll give you for your ration my passion and maybe Το ποίημα που μόλις σας διάβασε η Βασιλική είναι προφανώς καλύτερη φωνή από τη δικιά μου. Είναι η Διεθνής, σε στίχους του Κώστα Βάρναλη, μουσική του Goldman, και το τραγουδάει, το έχετε ακούσει σίγουρα, από τη Μαρία Δημητριάδη. Why not? Enjoy these goods. For boy, these goods are hot. Και τα δύο ποίηματα και το τραγούδι, το πες μου το τι φοβάσαι, κάπως έτσι λέγεται. Τι άλλο φοβάσαι. Μπράβο, λέγεται εσύ που θυμάσαι τον τίτλο, και σε πάνω να κουβέμε. Το τι άλλο φοβάσαι. Και το ποίημα του Μπρέχτ και το άλλο του Βάρναλη είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς οι οποίοι αντί να λυπούνται τη δυστυχία, τη φοβούνται. And I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. Και σωστά με διορθώνουν να μην κλειστά τα μικρόφωνα. Την δυστυχία δεν πρέπει να τη φοβάσαι, την εκκλησία δεν έχω. Την δυστυχία δεν πρέπει να τη φοβάσαι, σου λέω ότι συμπονάς. Ούτε να τη λυπάσαι, ούτε να τη συμπονάς. Την δυστυχία πρέπει να τη βλέπεις και να την έχεις σαν πηξίδα, έτσι ώστε όπου έχει δυστυχία να πηγαίνεις αντίθετα. Και όπως είπε το ποίημα που διαβάσαμε, μέχρι τις γης οι κολλασμένοι να ενωθούν και να γκρεμίσουν αυτούς οι οποίοι γεννάνε αυτή τη δυστυχία. Και όλοι είμαστε μετανάστες εν δυνάμει, έτσι. Και άλλοι είμαστε και μετανάστες που είμαστε χώρα. Δεν συζητάμε. Ειδικά πλέον δεν είναι ποιητικό αυτό που λέω. Ναι, και έτσι είναι ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων, είναι και στην πράξη μετανάστες. Μετανάστες. Και αντιμετωπίζουν την ίδια ρατσιστική συμπεριφορά πολλές φορές με αυτή που αντιμετωπίσανε συχνά μετανάστες στη χώρα μας. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως οι πιο χορτάτοι είναι ρατσιστές με τους πιο πεινασμένους. Μέχρι να έρθει η σειρά τους να πεινάσουν την κοινή. Και τότε ίσως να, αν είναι τυχεροί, να καταλάβουν τον πόνο των άλλων. Αν δεν είναι τυχεροί, μπορεί να τα φορτώσουν στους άλλους και να φορτώσουν τη δική τους δυστυχία στον άλλο δυστυχισμένο. Ναι, τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα πεινάσουν ποτέ, ρε παιδί. Υπάρχουν. Λιγοστεύουν βέβαια αυτοί και θα πεινάσουν οι άλλοι. Ούτε με πρώτη φορά αριστερά. Ούτε με πρώτη φορά αριστερά. Πάντως... Με πρώτη φορά αριστερά. Έχω κλίμα. Μάλλον είναι το παραγγελίμα, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Το οποίο μπορώ να το απαγγείλω. Αν το ξέρεις απ' έξω. Ναι, το θυμάμαι. Σφίγγω στα χέρια μου 140 πράγματα. Δούλεψα μια εβδομάδα για να το αποκτήσω. Μα αυτά πρέπει να ζήσω. Ήτανε μια καλοκαιριάτικη βραδιά. Λιγώθηκε αυτό το πόθο η καρδιά. Πώς να απαντήσω. Μέσα στο στενό μακρογραφείο μου κλεισμένος. Εγώ που θα ήμουν ποιητής φυρμανισμένος. Είπε η δόξα μου και η εγκαλυδή μου αυτή. Σφίγγω στα χέρια μου 140 φράγκα και άλλοι κοιτίνες μες στα παλάτια σου. Γι' αυτούς αναγεννήθηκε το φως. Τον έρωτα όπως θέλουν οι λεπίνοι. Μπορεί του πολέμου της αρκός. Σφίγγω στα χέρια μου 140 φράγκα. Τι να αγοράσω. Φάρμακα για την άρρωστή μου μάνα. Ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσω. Ή μια μεγάλη χάλκινη καμπάνα τους κλάδους να συγκινήσω. Μεγάλος Βάρναλης. Του Βάρναλη. Φανταστικό, λέω να το γυρίσουμε τελικά, να ιδρύσουμε σύλλογο λογοτεχνικό, λογοτεχνικό σύλλογος Παρνασσός και να απαγγείλουμε ποίηματα. Φιλοσοφικός, Παύλα, φιλολογικός σύλλογος Πλατεία. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Λυκηθήκανε αρνιά κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Σάρματα, σάρματα, τρέχτε και κάνουνε ρίξατε τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα πια δεν μασώνει, τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσον το στη δρύπα. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι αμνοί τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι αμνοί τώρα τα κοκαλά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Στάρματα, στάρματα τρέφτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα πια δεν μασώνει, τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσοδο στην τρύπα. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσοδο στην τρύπα. Πληροφορηθήκαμε από την Αυγή πως οι βρωμεροί κουρίδες που εξυπηρετούν ο Θεός ξέρει με τι ανταλλάγματα και συναλλάγματα στο εξωτερικό την παρούσα κυβέρνηση δημοσίευσαν φωτογραφία ή γράψαν τέλος πάντων για τον Μίκη Θεοδωράκη που 15 χρονών ήταν στην αιών του Μεταξά. Πληροφορώ λοιπόν τους γελίους υπόδικους κοινού ποινικού δικαίου πως το καιρό εκείνο όλοι οι μαθητές ήμασταν στην ΕΟΝ. Δεν ήταν δυνατόν να φοιτούμε στα σχολεία χωρίς να ανήκουμε στην ΕΟΝ. Αυτό πρώτο. Δεύτερο, 15 χρονών το καιρό εκείνο δεν είχαμε ούτε υποψία πολιτικής συνείδησης. Αυτό δεύτερο. Και τρίτο, ξέρετε πως ονομάζονται οι άνθρωποι που αμφισβητούν τους αγώνες ενός νέου που από 19 χρονών καταδιώχθηκε, εξορίστηκε, φυλακίστηκε? Ονομάζονται καθάρματα. Ας το έχουν υπόψη τους οι αναποφάσιστοι που πάνε να ψηφίσουν πασό. Με αντιπερισπασμό στην αυριανική αηδία που μας περιβάλλει και που εννοεί να μας επιβάλλει το χειρότερο πρόσωπο κρατικής εξουσίας, ας ακούσουμε την αρχή από το Διόνυσο του Μίκη, ποιητικών και βαθιά αντικρατικό. Μη σας μπερδέψει ο ρυθμός. Δεν έχει καμιά σχέση με την άρτα και με τον επαρμένο φελό της. Άλλωστε πιο κάτω ο Μίκης τραγουδά υπέροχα μερικές συγκλονιστικές στιγμές της ζωής του που έρχονται σήμερα αυτοί όλοι οι περιηγητές της αθλειότητας να αμφισβητήσουν. Ο Διόνυσος είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Θεοδωράκη και όμως δεν το γνωρίζετε. Από την αρχή ως το τέλος είναι έργο μεγίστης δυνάμεως, εισάξιο του άξιον εστί και του κάντο γενεράλ. Ίσως και πιο ισχυρό από αυτά. Οι τόσοι σταθμοί μέσα στην αμηχανία τους ας βρούνε καιρό να παίζουν αυτό το αριστουργηματικό έργο. Ακούστε στη συνέχεια την εκπληκτική αρκούδα του. Βέβαια η αρκούδα δεν είναι για να μερακλώνονται οι λαϊκότροποι υπουργοί της σοσιαλιστικής μας κυβερνήσεως στα επίσημα χαμετυπία του ανερθόντος οικονομικός και μόνον περιθωριακού ελληνισμού. Πού να συλλάβουν την παχική αυτή εισαγωγή που σαν την πρωτάκουσα ένιωσα ρίγος από την έμπνευση και συγκίνηση. Κι όμως το αγνοείτε ακόμη κι εσείς που μ' ακούτε, συμφωνώ. Τι what the boys in the back room will have, and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have, and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on flowers and my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have, and tell them I sigh, and tell them I cry. Δεν μπήκε τυχαία το ηχητικό που πριν λίγο ακούσατε. Η φωνή, για όσους δεν είναι γνώριμη, για τους περισσότερους είναι, ανήκει στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος τότε καταγγέλει την Αυριανή, η οποία κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδα, ότι δήθεν ο Μίκης Θεοδωράκης βρισκόταν στην Ιωδέα Μεταξά και ότι ο Μάνος Χατζηδάκη, έλεγε για τον Μάνο Χατζηδάκη τότε, τα λέγαμε και στα διαλύματα, ότι ο κίνεδος αυτός μολύνει την νεολαία μας με πνευματικό AIDS. Ήταν μια από τις ανατριχιαστικές στιγμές όταν ο Μάνος Χατζηδάκης βγήκε σε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο μπροστά σε πολλές χιλιάδες κόσμου, όπου κατήγγειλε την πιο φασιστική φυλάδα που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος και τους βρωμερούς κουρίδες, τους οποίους, όπως είχε πει, εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα, δίναν τα ρέστα τους να στηρίξουν την τότε πράσινη κυβέρνηση της αλλαγής. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι νεοαυριανιστές, ούτε είναι οι ίδιοι με τους παλαιοαυριανιστές, της Κοντρα News ή διάφορων site τα οποία στηρίζουν αυτή τη στιγμή την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν με άθλια πρωτοσέλιδα, όπως ένα από αυτά τα οποία έχω αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου, Κοντρα News, δείχνει τη φωτογραφία τη πρόεδρου της Βουλής με τίτλο, μεγάλα γράμματα, «Ο άντρας της δεν μπορεί να μαζέψει τη ζωή». Όλος αυτός λοιπόν ο χετός και της βρωμοδημοσιογραφίας, ο οποίος στηρίζει την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας να ντρέπεται. With your eyes across the table technique, you've got that look, that look. Και το φλερτ αυτό της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με όλους αυτούς, με όλη αυτή τη γλίτσα της δημοσιογραφίας, τους αυριανιστές, δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσωπικά θυμάμαι την περίοδο κατά την οποία ήμουν μέλος και αποχωρούσα από τη Σπίθα, κατά την οποία έκανε πάλι ένα άθλιο πρωτοσέλιδο με την πένα του Μάκη Κουρή τότε, το παρόν, πάλι του ομίλου Κουρή, περί δήθεν νέου καραμαλίσι τάγκς, όπου πετάγανε το Μίκη Θεοδωράκη, 100 χρονών σχεδόν, να τον φάνε τότε τα σκυλιά. Και πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε αυτό το είδος της δημοσιογραφίας, το οποίο δυστυχώς αναπαράγεται, μόνο αναπαράγεται, αντιγράφεται και από τα μεγάλα δελτία ειδήσεων, τα οποία προσπαθούν να ανταγωνιστούν με κάθε τρόπο τον αυριανισμό. Και μιλάω για το Sky, τον Antenna, το Mega και όλους αυτούς με δυσάφιλες προσωπικές επιθέσεις σε οποιονδήποτε βουλευτή τολμάει να μην ψηφίσει το νέο μνημόνιο της υποταγής. Your eyes across the table technique. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό δεν είναι το μνημόνιο της υποταγής, γιατί είμαστε υπεράσιμοι, γιατί τα έχουμε υπογράψει, το έχουν βγάλει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που είχαμε αναγνωρίσει αυτό το σημείο που λέει ότι η κυβέρνηση πριν να φέρει οτιδήποτε στιγμή θα πρέπει να περάσει από την έγκριση των θεσμών. Έτσι κι αλλιώς βέβαια, ό,τι πάει στην κυβέρνηση η Υπουργή έρχεται στα ελληνικά, το μεταφράζουν στα ελληνικά, ούτε καν μεταφρασμένο δεν είναι, το μεταφράζουν οι δικοί μας εδώ στα ελληνικά και το παίρνουν στην Βουλή. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για την πλήρη παράδοση της χώρας, διότι δάνειο στον ESM σημαίνει ότι δανειζόμαστε από έναν υπερκρατικό οργανισμό, ο οποίος δεν μας πάει καν στα δικαστήρια. Απλώς έχει δικαίωμα, έχει δικαιοπρακτικά δικαιώματα, μπαίνει δηλαδή και κατάσχει απευθείας. Έτσι, μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει χώρα. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι λέει κιόλας το παιχνίδι, ας πούμε, θα φύγουμε από το δούμε του ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά και ιστορίες που θα μιλήσει. Όλα αυτά γίνονται για να παραδοθεί η χώρα πλήρως πλέον. και σε πλήρης αδιέξοδο. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, έναν ακριβώς σε ναι, ειρωνικά το λέω. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, είναι καλό το ότι πλέον έχουμε 4 θεσμούς διοικητές και μακάρι να έχουμε και περισσότερους. Ναι, αυτό και ήταν το δεύτερο. Έτσι. Έτσι έργο. Διότι πλέον μιλάμε για ομαδικό σεξ. οπότε λίγο-λίγο στο τέλος της σημερινής Party Germanica φτάσαμε. Θα κλείσουμε με παραγγελιά τραγούδι το αερικό. λίγο πριν κλείσουμε, συγγνώμη πάνω, ήθελα να πω στους φίλους ότι δεν είχαμε κάποια τρέλα, ας πούμε, σήμερα, κάποια έμπνευση τρελή και απαγγείλαμε στήριξη κλπ. Απλά θεωρούμε ότι σε αυτές τις ζωφερές εποχές ένα πολύ σημαντικό καταφύγιο είναι τα γράμματα, είναι και η τέχνη, είναι γενικότερα η καλλιέργεια των συνειδήσεών μας, γιατί αυτή η διαδικασία στην οποία μπαίνουμε μας δίνει δύναμη να αντισταθούμε σε όλα αυτά που ζούμε. Επομένως από εδώ και πέρα νομίζω ότι ήταν καλό στις εκπομπές που και που να διαβάζουμε κάποιο ποίημα, κάποιους στίχους. Σύμφωνα το έχουμε κάνει τις τελευταίες εκπομπές. Κάποια αποσπάσματα. Ναι, ακριβώς. Και η τέχνη σου δίνει πολλές φορές με έναν πιο εύπεπτο τρόπο να καταλάβεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις αν τα παρατηρούνται. Είναι αντικατάσταση των αντικαταθλιπτικών επομένως. Για. Είναι και το πρόβλημα ότι ο κόσμος βλέπεις όταν βάζεις μια ατάκα, ας πούμε, να φτάσεις μια ατάκα στο διαδίκτυο, τη βλέπουν 300-500 άνθρωποι. Όταν έχεις ένα κείμενο το οποίο είναι πάνω από 50 σειρές, δεν το διαβάζει κανένας. Διαβάζουν μόνο τον τίτλο. Και εδώ έρχεται η τέχνη λοιπόν, με λίγα λόγια. Βλέπετε, ας πούμε, τα σκίτσα που κυκλοφορούν είναι ανέξυπνα. Πραγματικά όμως, ναι. Ή αυτά τα γραφήματα του Τζοντί. Τα βλέπετε, πολύ περιεκτικά, μέσα σε μια εικονίτσα, ας πούμε. Και ο πλέον, ξέρω εγώ, απομακρυσμένος από την πραγματικότητα, μπορεί να καταλάβει κάποιο πράγμα. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω, δεν ξέρουμε αν έχει κάποια κινητοποίηση σήμερα. Λογικά θα έχει. Δεν μπορεί να μην έχει. Τίποτα. Είπαμε κάτι είχα δει, αλλά σήμερα δεν το είδα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει προωθηθεί αρκετά, είναι και ο μήνας τέτοιος. Όσοι βρίσκονται Αθήνα και τους είναι δυνατόν, καλό είναι να βρίσκονται στο Σύνταγμα. Αν επιβεβαιωθεί ότι όντως υπάρχει κάποια κινητοποίηση, ναι. Έστω και λίγο κόσμο να έχει, είναι καλό. Στο κάτω-κάτω η άρνηση του ελληνικού λαού έχει καταγραφεί δημοψηφισματικά. Καλό είναι όμως να υπάρχει και η βιολογική μας παρουσία στο Σύνταγμα. Κλείνουμε τα λέμε την άλλη Πέμπτη και κλείνουμε με το αερικό του Θανάση. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κεράει εκεί που φτερούγιζει ο νους, εκεί που ξημέρωνει, μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Ανάσα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου, η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου, ζωές και αχτίζουν φυλάκι. Κι αν ο κλειός στενεύει, πόνους μας είναι αλυτάριο, όλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό.